من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويدعو الإنسان بشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا سورة بني إسرائيل فدي سورة کے آغا امور ذکر کے چاغا سبب دراتو د عذاب ګرځي دنیا کې یو شرک مستمر او هميشه په ګناک لکېدل او توبه نه وکړل لکه د نوح عليه السلام قوم او د سمودیانو حالت باره بیانې او د بني اسرائيلو دیم اخراج الرسل انبیاء علیہم السلام حق پرس دو کلو نوخل سبب دا عذاب گرزی دنیا کی پدے حالت ذکر کئی دا نبی علیہ السلام او دا مکی دو کفارو درم استہزاء بالرسل چاچ ٹوخی کڑی دی حق پرس دو انبیاء پورے نا سبب دا عذاب گرزی دنیا کی پدې حالت د فرعونانو د موسی علی السلام بیانې سلورم حتک د شاعر الله بیزتی چاچ بیزتی وکړه دا پروستو د انبیاو د پاکو زینو د مدارسو مساجدو نه سبب درادو د عذاب ګرځي دنیا کې پدې حالت سمودیانو د صالح علی السلام د قوم بیانې چاداو کی بیزتی وکړه الله ذلیل او رسوا کړه مخکې حالت دا معراج بیان کړه دا واکه چې ما حضرت پيوش پکې بوتلو اپا کې بن کې بیا وره دا هوره مینو خو شپه وته دي نو زر باندې په هوټل کار کړه ورسه ورګو دا دې پکې له ګورې ها پکې باندې کوار څه باندې کبار وځه شبه بار وځي شبه ها باندې باندې کنه دې پکې له ګور د نه پوه شو پکې له ګورې دا ور کوو کبار وځه کسان شبه آیا پکې مل کو پکې باندې کا پکې لګولو وکړه دا د ګورو غو وکړه دا نه څوک به باب وځو وکړه حالت د بنی اسرائیل بیانې او د هغه فسادونه او دعا عذابونه هغه ته بیان کړو د دې زینا حالت د انسان بیانې په دوه مرکو کې چې انسان تلوار ګرندې ځان له عذاب غالي په شان د غختلو د فائدې څنګه چې ځان له د فائدې لپاره سوال کوي ځان له د فائدې لپاره طلب کوي نو کله انسان چې تنګ شي نو ځان له بد دعایي کوي او ځان له عذاب غالي یو مقصد ده ویدو الانسانو یو لسم آیت دوی مرکو دو سور بنی اسرائیل ویدو الانسان بشر دعاو والی انسان زانلا بشر عذاب زانلا انسان عذاب غالی بد عملیان کئی او دا بد عمل پو وجہ دل عذاب پاگی ملاوی گی بنو دے خو زانلا عذاب غالی یو سڑے بد کار کئی بد عملیان کئی شرکیات و کفریات کئی نو دے ځان له سوالي عذاب غالي زکه چې په بدو کارونو با الله انسان ته عذاب ورغی ويدو الانسان بشر غالي انسان ځان له عذاب بشر عذاب دعا او پشان ته د غختلو دعا بل خیر फायदा څنګه چې ځان له फायदा طلب کوي غالي نو دارنګي ځان له عذاب غالي عذاب خو څوک ځان له نه غالي خو بد عملیانی او نقصانونه کول دا سبب د څه ګرځي د عذاب ګرځي یا چې کله یو انسان تنګ شي نو ځان ته سکه خیره کې او او خدای زما بچی والے ما والے ما تبا کې ما روک کې بچی وی په گاڑی وا کې داو کې نو الله وې دا انسان دې ناکاره دې او دې ځان لا عذاب غواړي شر غواړي په شان د اوترو به فیدا وکان الانسان وجولا او دې انسان به سوچا تلوار ګرندې ګوره انسان تلوارو کې په بدعای باندې په خیرو پلار او مور لاس پورته کړی بچو د پارا او خدای زما بچی تبا کې داسې کې داسې کې د تلوار کې به سوچ دې کړې چې سوچ کې راشي نو بیا خفای خو افغان بیا کار کوي چې په ګاډي بچي وا کی ها بچي مرشي بل اکسیډنټ وشي نو بیا چې وا ویلا کوي واچې وا ویلا سره کې تا خو تلوار کوو بې ایمانه بد منه چې چېرې بد والی او بد دعای بد کولا نو سوچ انسان لا پکار دی او تلوار نه پکار هر کار کې انسان له سوچ پکار دی ګورا مسلمان چې یو کار کوي نو په وخت کې څه سوچ کوي قران ز کوم درس کوم نو دې फायदा هغه کې سوچ کوي او څوک چې کار کوي نو رستو بیا سوچ کوي کار مخ کې و کیو سوچ رستو بیا کوي اندو د یو کار کولو نه سلور وز مخ کې سوچ کوي شزر آکار جمعہ کی قوم دنن نہ سوچ کئی او انگریز با ایمان یوکار چکئی نو یو ہفتہ مخ کی سوچ کئی زر آکار قوم نو ہفتہ مخ کی سوچ کئی سوک دی سکئی نو سوچا نا دیدانکی چې زنا وخت لار شم سبق لا زمانه به سبق خراب شي سوچ پکار دی وخت لار شم د وخت بال ته دوه کاته منځو کوم او داس په کوم د الله نه بسوال وکم ها دا رنګه سوچ دی چې زبا مهنت ځان له وکم کوشش وکم ز علم حاصلوم مقصد می دا دی چې زماره زمانه رضا شي دا سوچ نه کی دا علم د زړه سره بار کوم زدا من د سره بار کوم زدا ګرځم د سره بار نه هر چاله سوچ په کار دی پاوه کې ورستو سوچو نه مګوا مخه سوچ په کار دی زدا کار کوم دی انجام به سره وځي ها وجعلنا الليل والناراتین او ګرځولې من شپه او ورځ دوه نه خې د الله په یو والی ومحونا تللین ولرکو منګه نه خد شپې پراتو در زبان دی و جاننا آتن نار او گرزول زمنگا نخد رزی مبصرتن قابل دلی دلو قابل دکتلو ندیر پارا لطب تهو چو رٹو اتاسو فضل مال فضل علم در طرف در افستاسو نام در فضل اطلاق یواز پمال نکی گی لیکن بعض خلق آغروات پیش گئی چی در جماعت نوزی نو دعا دعا وایا اللهم انی اسالک من فضلک اللہ طلب کوم ستانا فضل تو حدیث کدا پیش کے ہمون قرآن کدا پیش کے ویوتی کن لذی فضل فضلو زی فضل خاوند قرآن قل بفضل اللہ و پا فضل دا اللہ چو قشام کر سوک دے وشه کنه وجعنا اتن نار فمحونا اتن ليل وجعنا اتن نار مبشرتن لتبتو فضل من ربكم ګوره دا سوچ موږ نه کوو چې زمانہ شپه لالا اراز لالا شپه زما پس کې تیر شو شپه مقر کلی ما سلوا او د دې مقصد سو درالې ګلو شپه را نه لالا نو ما پکې سو کړو اگر دانا تیرہ شو امارس کی سوکلو ہر انسان لسوچ پکار دے پشپی او درزی چشپا رالا مالا سپکار دی رز رالا مالا سپکار دی ننا شپا او رز تیری گی او منگ بی سوچیو لطب تغو فضل من رب بکوم دے پارا چھو لٹوی تاسو فضل طرف در افستا سنا ولتعلمو عدد السنین والحساب او دے پارا چھ پوش تاسو پاشمیر دکلنو دے حساب باندے شپا و رز راولم چه پده ده کلونو حسابو کئی پده ده میاشتو حسابو کئی ویلکا حج را روان ده اختر را روان ده روجه را روان ده دور میاشتی دی شپا و رز تیری گی نو بعض خلک د شپې صابونه کوي لکه زنانا وی فلانه تره نن شپنزم اشپدا نن شپگم اشپدا او بعض خلک د رزوی صابونه کوي لکه سړی وی نن دلکا دو رزی ها اوشوی چفلانه من لی دو رزی لاری دو رزی لاری و کل شین ار یوش فصلنا واضح کرے منگا غیر را تفسیرا پوازح کولو سرا و کل انسان الزمنا و طائرهو فی عنقی حر یو انسان لازم کرے منگ داغ سرا طائرهو عمل نام داغا ما دا هر انسان سرا عمل نام داغا لازم کرے دا آیات نمبر 13 سورة بنی اسرائیل تاسه ناسته تا تا پتا نشتا دیال لسم آیت دو سورة بنی اسرائیل پینزل لسم اپارا وکل پاس اوی قرآن نوالا دانا وکل انسان دا پتا ہوسا چل شوین وکل انسان هر یو انسان الزمناه لازم کرمنگ داغ سرا توائره ومن لما داغ فی عنقی پسر داغ پوری اصل کے تائر ویلیشی بدپالی توار مارغت او تویر آغی با چی اوکار کاؤو پا زمانی دا جاہلیت کے نو آغی با یو مارغ پاساو کاغ مارغ با خی طرف تروان شو وی زمان کار کی گی نو آکار بے کاؤو او کاغ مارغ با کس طرف تروان شو وی زمان کار نکی گی پا دے کار کے زمان فیدہ نشتا نو آغی با آکار نکاؤ اگر کاغ بدا غی سیو نو زکر تائر ہوئی چه پا مارغا بانه بے پان نیو و کل انسان ان الزمناو بدپالی بے نیو را پا یوکار پچا سرا پا مارغانو سرا حر یو انسان لازم اکر من داغ سرا توائر ہوا من لاما داغا فی انقی پسر داغا پوری دا هر انسان عمل لاما داغا دا سر سرا دا یعنی جوخت داغا سرا دا و نخرج لہو یوم القیامت ارو بابا سمنګ داغه پارا فورز د قیامت کې کتاب انا من نام کتاب چې مها مکیږي بده داغه سلام منشورا پدا سال کې چې دا به پران استه احادیث کې راځي حدیث قدسی دې چا الله وې ابن ادم ما خورکر استاد پارا استا صحیفه و او کې لبکا ملکان پتا ما دو فرشته عزتمند مقرر کړی دې یو په خی طرف ناس تا او بل په کس طرف باندې ا فرشتہ چې ستا په خی طرف ناس تا فیحفظ حسناتک نو هغه محفوظ کوي ستا نیکی ستا او ا فرشتہ چې ستا په کس طرف ناس تا نو هغه محفوظ کوي ستا بد ستا ته چې عمل بد کې نو هغه ستا لګي فامل ماشیدا عملو کا سچ ستا خوږي که خګه او که بد کې ستا عمل نوٹ کیږي که کم که او که زیاد که حتی ازامت تطویت حدیث کرا جی که چه تمر شوی انسانا نستا ملنامه استا سرا چاپی رشوا نستا سر پوری تا سرا پا قبر کدا حتی نخرجا یوم القیامت تلقاه منشورا چستا کلی یو انسان مرشی نو داغا داغا ملنامه داغا سرا قبر کې داغا سر سر شی کاغه خا عمل د ځان پر خودی نو عام اغه کاغه لیکلې شي او که د ځان رښتو بد عمل پر خودی نو عام خا بدونه پای کاغه لیکلې شي تر قیامت پورې او چې کله دې را پورته کیږي د قبر نه نو عمل نامه د هغه بو سره را پورته کیږي او ویلې شي اقرا کتابه کا خدا عمل نامه لولوس اقرا کتابه کا د ځان رښتو یو داسې کار پر خودل پکار دی چې د انسان پسې دا غې نه کوي دا رواني یو عمل کې او عمل ستانه د مرګ په وجه پادشه د بيمارۍ په وجه پادشه د سفر په وجه پادشه نو پوره ثواب ته تعالی دا غې تر قیامت پورې درکوي بیا کار بد یو که خوي اقرا کتابه کا اولولا خپل عمل نامه کفا بنفسک اليوم عليك حسيبا کافی دې نفس ستانه نوځي پتا حساب ناک منه تدا فا انما تدی لنفسی چاچه هدایت حاصل کرو قرآن نان بشکا فیده دا هدایت اید برد خلزان دا ومن زولا سوچ گمراشو دالا دا دینا فا انما یزلو علیها بشکا سزاد گمرای دا گمرای زدر پاغ دیم کچا زان لا هدایت دالا دا کتاب نا حاصل کرو فیده زان لا اکلا او کو گمراه شه صدا د الله دی کتاب نظر لري پاره دي ولا تزرو وازرتو مزرو اخرى او نه باره یو باره انکه بار دبل چا د ګنا یو سره یو غلط کار کوي نو داغه ګنا بل سګن شي بارول هم اغه گمراه کړي اغه ته غلط لار خود نه دا نو دا غلط لار د خودلو په وجا اغه چ سورو ګناهونه کوي اغه کس نو چې چاو ته خودلې داغه په عمل نامه کې داغه ګنام لیکل شي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا او نه موږ عذاب ورکوونکی دنیا کې چاته تر دې چې اولي ګمنګ یو پیغمبر الله عزدا سم عذاب ورکوما خو نه بیا به یو باندې چې الله ما ته به یو کتاب را لګلې پیغمبر به میرا لګلې پیغمبر مزه کولېګا کتاب مزه کولېګا چې باندې دی پاتې نشي بیا او مکلف اغه چاته به عذاب او راحت ملاویږي چاغه مکلف وي بعض خلک حیوانات یادي نو حیوانات مکلف ندي پوه حیوانات چمړي شي دا سره حساب کتاب نه کیږي بیا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا او نه منګا عذاب ورکوونکی یو قوم ته تر دې چې وری ګمنګا پیغمبر بعض خلک وي دا حق کرو به کرو والا با د کرولو نه بدلو اخري قیامت کې ها لکه کم زناور او چخکرو راغي وهل کړو اغه زناور وهلو پخکرو چاغه راغ کرنو نن لاغه دا معنا نه دا ځکه چاغه مکلف ندی عذاب پاغه چاته ملاوی کی چاغه مکلف وي او دا حدیث معنا دا دا چې د کرولو نه مراد ظالمان دي او د بهکرو نه مراد مظلومان دي چې چا دنیا کې ظلم کړو په مظلومانو باندې خو وس داغه نه کېدو د بدلی اغستلو نو آخرت کې به هغه مظلومان د ظالمانو نه خپل بدلی والی دا معنا ده و اذا اردنا ان نهلک قريه او کلا چې راده حکم دا لا کول یو کړی امرنا مترفیا غنی معنی دي امرنا نو حکم کومنګا امرنا حکم کومنگا مترفیها مالدارو دا کلی دا کله چې زه یو کله هلاکوم نو باکری کی چکم معتبر دی اغه ته حکم کوم په دینداري باندې د دین په کار کول باندې نو ففسقو فیا دا غینا فرمانیو کی باکری کی د تابعداري بځه د دینداري بځه افسق او فجور شروع کی پائے کی هادا وګرا دا سوره فس فجور د خلکو شروع کړي غانې بجانه په گاډو کې پوجرو کې بار دې کې تماشې جوړ کړي دا د معتبر خلکو کار دی سو کو دې نشي هيو معنا دا دویم و اذا اردنا انهلک قريه کلا چا اراده وکم دا دا کول یو کړي امرنا مترفیا نو امرنا امیر ګرځو منګا منبر ګرځو منګا مالدار دا کړي چکل ازا کلی حلاکوم پاکری کی مشران امیران کو مشران منبران اگرزو آہا تتامین ندے مطرفی ها متبردہ کلی مشران کو پائے گے ففسقو فی ها ننا فرمانیو کی دی فی ها پائے گے چکل منبر و چرمین شی او مشر مقضا شی داغو جرو کی بیا گڑاگانی اگورا داغو جرو داغا حالت دا تبدیلی بیا وګورا د تبایه پلا روان دی نافرمانیانی کئی نو آکلی دا حلاکت سبب زد آغاغا منبری و مشری و گردوم اللہ وی نا پکار داره چالا دا سر احسانو کو منبری ملاو شوا مالداری ملاو شوا مال او دولت ملاو شوا داغی پزه دا اللہ شکریہ دا کا او داغی احسان دا اللہ اومنا یا بلا مانا وإذا أردنا أن نهلك قرية كلا چرادوكم دا لا کول یو کلی امرنا مترفيها نو زیاد کو منگا امرنا کسرنا زیاد کو منگا مالدار دا کلی چکل من یو کلی هلاکو نو پاکری کی معتبر سیوا کم مالداری پا خلقو کی پیدا کم زیاد کو منگ مالدار دا کلی نو آغی نا فرمانی شروع کی فی ها با کلی گی گورا چه مالداری نئی نو سلی یو کار غلط نشی کولی پیسا او سر نشتا او چه کلا مالداری راشی نو آغا بیا نا فرمانیان فسق و فجور سیوا گی زکا چه مال زیاد دے ګډاګانې به وي، ډولکیو تماشې باجی به وي، غلط کارونه به وي، شرابونه به وي، غلط جوارګر دا غلط مجلسونه به جوړي، ځکه مال او دولت سیواله. حدیث د بخاری کې راځي چې کله حکم زه کې غانا بجا شو، کم کور کې کم کلی محله کې او سلوی خرزو پورې هغه ټکاو نه شو او هغه سلوی خرز بجاویږي، نو پاغ کلی پاغ کورنه د الله رحمت بنشي او خپل غضب او الله متوجي کی، نو پای کې یا سوک ملکی او یا به نور عذابنا الله مسلط کی بیا. ففسقوا فيها فحق عليه القول، نو ثابت شي پاغ کلی باندې وینا زما د عذاب، فدمرناها تدميرا، نو هلاکو منګه غیر په هلاکولو. ګور داخله غربا او غریبانانو ارچا خپل وس مناسب به غریبانانو سره احسان کاو، گاونډي سره احسان او خپلوان سره احسان او د علماو سره احسان او د طلباو شنو سره احسان او مالداري را لا احسان خپره دا لنټو کو مسره خلکو شور وکړي، علماو پوره هغه طلباو پوره غرباو پوره رشتہ دارانو چا کمزوري او غریبانانو گاونډي به گاونډي سره احسان کاو. اننو ګورا تاسو حالت راغې چې ضرور ضرور نه نفرت کې دشمنی ور سره کې، کم حالت جوزه کې چې مالداری یو ور معتبر وي لا معتبر په بل باندې ځان غړګني. وتم مرنا اتدمیرا وکما لکنا من القرون من بعد نوح، او ډېر هلاکې موږ د پیلونا پس نوح عليه السلام نا، وکفا بربک بذنوب عبادی خبیرم بصیرا، او کافی دی رب صاف گناونو د بندگانو خپلو خبردار ولیدونکې. ګوره چې کم کار کې الله خبر دے، کم کار کې الله ویني هم تا دامو چې الله به ماویني او کنا دامو چې الله خبر دے او کنا چا سره چې احسان کې ام الله خبر دی ویني. کته دین کار کې لګیای مشغوله زال له سوق د نیویني ام الله خبر دی الله دی ویني. من کان یرید العاجلتا تزید من الدنیا، آ سوچو غالی دنیا لرا عاجلہ دنیا، دو دنیا نے تعبیر پا عاجلہ سرزکاو کم چه دا دنیا هم زرزی گوڑا دا شورو شتا چه خبری گنو بے ومازی گاری دارنگی هر وقت دا سے روان دے چه تو اس پوئے بنے وقت بدن تیر شوی، آ سوچو غالی دنیا لرا پا مل دا خیر باندے، دو دنیا پی غالی او کار د دین کې، آ سوچو غالی دنیا پا عمل دا آخرت، نو عجلنا لہو فی آمان شاو تلوار سب اوڑکو منگدل را پدی دنیا کے آغم لے دنیا چا زما خوکشی لی من آغا چاہتا نوریدو چا زما ارادوشی. اللہو اس سوک چا دنیا غالی او د دین کار کئی او مقصد دا غد دنیای، نو اللہو دنیا بولور کم چې زما سوره خوغشي دا نه جان چې سوره می خوغشي دنیا بوله ورکم، او چې چاله می خوغشي نور کومه که سوق دنیا غاری از دین پکانو ام چې خوغه می نشي دنیا ول نور کومه. ثم جعلنا له جهنم، بیا به مقرر کوم داغه لپاره جهنم. مقصد دا دین خرسي د دین مقصد ته دنیا ذریعہ ګرځي، لکه بعد خلک کتاب مخه تکي او مقصد داغه دنیا پاره ګټلی، وګوره دین دین کې دین دین کوي او مقصد دی دنیا دا نه نه لاوي. من کان یرید العاجلا، دا الله دین دا الله لپاره وکا او د دنیا کار د دنیا لپاره وکا، دا الله دین ولې د دنیا لپاره کې چا خر سے ها خلق نو سبا پدې باندې تم کې لالو چونه کې اٹھونه په آسره بلکار وکې. من کان یرید العاجلا، سوچو غالی دنیا پا مل آخرت، عجلنا لہو فیا تلوار سب اوڑکو منگدل را پدی دنیا کے آغام لدنیا چه زما خوخشی دا پردا چا چه زما ارادوشی. سم جعلنا لہو جہنم، پیابو کرزو منگدل را جہنم، اسلام مضموما مدحورا، دن بشده دی جہنم تا مضموما بد شوی مدحورا رتل شوی اوبر اتلیشی. ومن اراد الاخر، آسو چوالی اخیرت لرا پامل الاخر، دین کار کئی او مقصد اخیرت گتری، زمان بل سم مقصدو خدا اللہ رضا گین منگ لسو پدی ستنخواہ خونو را کئی، زمان دیکار تا خلق دیر بد گوری، دنیا ہو پریدا چه بنسبت بد گوری، ومن اراد الاخره سو چوالی اخرت لرا او کار د دینم کوي وسعدها سایا او کوشش کوي د اخرت لپاره کوشش زمون مقصد دنیا ګټل نو اٹھ نو اقتدار نو دنیایی اغراض او لالچ نو مقصد د الله رضا وا چې د الله دین خلق زکی او الله د جهنم دو نه بچ کی او هو حال د چې وی مومن اولائک کا نسایو مشکورا نو دا کسان دے عمل دا غی مقبولا دا دا سے خلقو اللہ عمل دا قبول کما اللہ زمین عمل قبول کی کانا سایوہم مشکورا دا کسان دے عمل دا غی مشکورا مقبول کلن ہر یو دا دے غختن کنا کاغت دنیا غوالی او کاغت دین غوالی آخرت غوالی نومد دو ورکو مزا محلت ورکو مزا ها اولائی دے کسانو تا ها اولائی دے کسانو تا ها اولای او ها اولای تو دا دوست لے ها اولای زکر زکر که چه طلبات دو قسم دی یو گختون کی دو دنیا دی طالبان دو دنیا دی او بل طالبان دو آخرت دی سوک دو دن کارکی مقصد پی دنیا ناغیل مرکوما سوک دو دن کارکی او مقصد پی آخرت آغیل ملاوی مرکوما من آتائی رب بکا دو بخشش در افستانا وما کان عطا او ربک معذورا او نه دې بخشش در امستا منه کړی شوی دا غینه خلق معذورا ممنوعا دا الله بخشش الله عزور کوما انظروا غرا کې وفضلنا بعضهم على بعض سرنګي غرواله ور کړې من بعض دې رب بعضو بعض په بعضو مال لاوي غره کړی دنیا کې دین کې مالدارې کې وللآخرت اکبر درجات و اکبر تفضیلا او خامخ آخرت دلوی دے پا درجو او دلوی دے تفضیلا پا غروالی پا دے رکو کے حالت دے انسان بیان شو او دے انسان آ حالت او خود قسم آ قسم چیزان لفیدہ نقصان غالی ولی بدکار کے لیے سبا زان لعذاب غالی دارنگی دے شپید رجی سوچ نکے خپل عمل نامه سی که گی نتا پور پیوستا غلط کار مکو گی نه سبب د حلاکت به وګرځي د دنیا کار د دنیا د پارا او دین ذریعہ د دنیا مگر دوا گی نه عذاب به سبا تا لدر کی او د الله فضل غروال هر چاره اور کوي واخر دوا